خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا خود بخیست عطر وارینی زر زنک گلاب گلاب ظلمی غیقت در زینا زر خڑ سنگارا خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا هر شیب دی جنتی زرستا ملنگی زندگی زان تخوان لارینا و خڑ سنگارا خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا چی دزوان ایس پر لئی گلشی زر حغا دیخ پلشی پورتا سر مل زر آمینا و خڑ سنگارا خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا کل اس پر لئی اختر اختاری و ظلمی پامینا در تزان سنگارا بینا زر خڑ سنگارا خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا تد هر چا نصیب کی نائی چی پخت ای گران وی بس آغا خلق در زینا زر خڑ سنگارا خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا د مؤمنانو دزڑا سارا زر د کفر زوک در کی کک ری ماتی وینا زر خڑ سنگارا خور دی زر کنی لالونا واد جیهد کورا پتا او ری رحمتونا زر خڑ سنگارا بس یو ڈگر دا امتحانی وات در اختیا میدان فیدا ظلمی در زینا و خڑ دی زر کنی لالونا وعد جیهد کو ربتا او ری رحمتونا زر خل سنگارا مین ایستا پزڑا کی دیرا وزیاء الحق تل دا درتلو ارمان لارینا زر خل سنگارا مین ایستا پزڑا کی دیرا وزیاء الحق تل دا درتلو ارمان لارینا زر خل سنگارا خور دی زر کنی لالونا وعد جیهد کو ربتا او ری رحمتونا زر خل سنگارا خور دی زر کنی لالونا وعد جیهد کو ربتا او ری رحمتونا